قد عزمنا قد عزمنا للمعالي ومقينا د تربيت لړۍ د خلافت مجاهدین لپاره ځانګړي ښوونیز روزنیز او تربیتي خپرونه د جهاد په اصولو شرایطو تګلارو او اهدافو ځانګړې لازمي مشورې او لارښوونې په پرله پسې ډول د خلافت غږ راډیو څخه د تربیت لړۍ نحن جند الله حقا نرخص الأرواح صدقا في جهاد سوف نبقى إنها حرب الوجود نحن جند الله حقا نرخص الأرواح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. جهاد سراد علم او عرفان مزاكوي جهاد سراد علم او عرفان مزاكوي عمل بقوانين د قران مزاكوي. مجاهدين اسلام محافظینو د دین او د شریعت بالخصوص د سنگر مجاهدینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو مخکې یو حصہ د آیات قرآن کریم او یو حدیث تا حدیثو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تلاوت شو. رب کریم په دربار عالیه کې دا دعا کوم سوالان د ماته په دی باندې د صحیح بیان کولو توفیق نصیب کی. بیا د ما او ټول اوریدونکو مجاهدینو ته په صحیح بیان د قرآن او د حدیث باندې د صحیح عمل کولو توفیق نصیب کی. جهاد په عملونو کې بهترین غوره عمل دی. دنا لوی عمل په عملونو کې نشته دی. د ایمان بالله نه بعد ساول د کلمې یل دی، نو په عملی میدان کې غوره او بهتر عمل جهاد فی سبیل الله دی. نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راله تپوس یې وکړ: یا رسول الله دلنی علی عمل یادل الجهاد فی سبیل الله. ای دا الله رسول صلی الله علیه وسلم، داسې عمل راته وښیه چې جهاد سره فضیلت برابر وي، جهاد سره اجر او ثواب برابر وي، جهاد سره په مرتبه او مقام کې برابر وي. نبی علیه الصلاة والسلام د نبوت په دماغو سوچ او فکر وکړ او وروسته د سوچ او د فکر نه جواب ورکړ: سلا اجدوه، داسې عمل ما ونه مندل چې جهاد سره فضیلت او مقام برابر وي. لکه څرنګه لوی فضیلت اجر ثواب ول عمل دی، لنډه لیاره دی جنت ته. په اسلام کې اوچته عیسا دی، همدارنګې د احتیاط ول عمل دی، انتهایی د احتیاط ول عمل دی. مجاهد ته پکار دی چې ډېر په احتیاط سره قدم واخلي، د عقیدې اصلاح وکړي، عقیده وپېژني، اعمال وپېژني، اخلاق و آداب وپېژني، اسلامي تعلیماتو موافق زندگی تیره کړي. د مجاهد صفات په ځان کې راولي چې کوم صفات رب کریم په قرآن کریم کې د مجاهد دپاره ذکر کړي دي، کوم د صحابه کرامو صفاتو هغه صفات د مجاهدین په ځان کې راولي. کله د مجاهد ایمان برابر وي، د مجاهد عقیده برابر وي، د مجاهد اعمال برابر وي، د مجاهد اخلاق برابر وي، د مجاهد زندگی د اسلامي تعلیماتو موافق و مطابق وي، نو الله رب العزت طرف نه د نصرت او د فتح وعده دی. الله فرمایلی دی: انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تاسو غلب یو، فتح د تاسو دی، غلبه د تاسو دی، کچیر تاسو مؤمنانو. ایمان د تاسو برابر وی، عقیدان برابر وی، ایمانی تقاضی باندې اوچت شوی و، ایمانی جذبه باندې اوچت شوی و، په ایمانی غیرت پورته شوی و. نو انتم الاعلون، غلبه د تاسو دی، فتح د تاسو دی. دا د مجاهدینو د پاره لوی د افسلې خبره دی، ډېره لوی افسله دی. مرتد فوج ته افسله امریکا ورکی: ای مجاهده، تا تا افصلا اللہ رب العزت در کی اور رب کائنات در کی اغد تا افصلا در کوی لا تهینو ولا تهزنو تاسو سست نشو سستی در کرا نشی غمجن نشو تاسو پدی حالاتو باندے تاسو افصلا خراب نشی انتم العلون ان کنتم مومنین غلبا دا تاسو دے فتح دا تاسو دے کچر تاسو مومنانو نو دا ایماندارو فتح و غلبا وی مجاہد تا پکار دی چې د جهاد مقصد وپیژني. د جهاد کولو مقصد او عرض څه دی؟ د آیات کریمه کې الله فرمایي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه. مقصد او عرض په دې آیات کریمه کې ذکر شوی دی. تاسو وجنګیږو تر هغه وخته پورې وجنګیږو څه فتنه ختم شي، شرک و کفر ختم شي، د کفر زور و غلبه ختم شي، د کفر اتحاد تاسو نشي، هغه وخته پورې جنګېدل دي. د مجاهد عظم او اراده بداوي، د مجاهد مقصد بداوي چې د الله ځمکې نه د فتنه شرک و کفر ختم شي، د بدینی و فساد ختم شي. جهاد له دفع الفساد دی. فساد و فتنه ختمیږي په جهاد سره، بدامنی ختمیږي په جهاد فی سبیل الله سره. الله فرمایي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. که الله رب العزت ظالمان کافران مشرکان د مجاهدینو په ذریعه سره نه دفع کولی، نو فساد به راغلی و په ځمکې کې. جهاد له دفع الفساد دی. جهاد د فساد د ختمیدلو سبب و ذریعه دی، د بدامنی د ختمیدلو سبب و ذریعه دی، د امن د راتللو سبب و ذریعه دی. امن سره چې نو په جهاد فی سبیل الله سره رسی، بی امنی ختمیږي نو په جهاد سره ختمیږي، فساد ختمیږي نو په جهاد سره ختمیږي، د ملک اصلاح په جهاد فی سبیل الله سره کیږي، د عقیدې اصلاح په جهاد فی سبیل الله سره کیږي، د معاشرې اصلاح په جهاد فی سبیل الله سره کیږي. من قاتل لتكون کلمة الله، هغه د نبی علیه الصلاة والسلام په فرمان مبارک کې من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو المجاهد في سبيل الله. اغا چاس جنگ وک دید پارا مقصد داو لتكون كلمة الله هي العليا صدا الله دین غلب شی، د کفر زور ختم شی، د الله قانون پر ټول دنیا باندې نافذ شی، د عدل او د انصاف قانون شرعی نظام پر ټول دنیا نافذ شی، کفری نظام او خشی نظام ختم شی.